मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथम वृत्ति की 295वीं कक्षा। चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद के 74 सूत्र हो गए थे। कोई प्रश्न है तो उसको पूछो पहले। हाँ, यही देश है। और नहीं भी समझ में आ रहा है, चलो देश नहीं है, रहने का। अगर देश का अर्थ हम ये ले लें कि रहने का स्थान, एक तो होता है केवल स्थान, जैसे हमने कहा कि जो महावाष्यम वाक्य आता है ना, वो उसमें उसका भी सूत्र है, वैशेषिक का है, आकाश देश शब्द है। शब्द कैसा है कि इसका देश आकाश है, तो हमने क्या अर्थ किया देश का? रहने का स्थान। तो कोई कहेगा कि कूप में कैसे रहा जाएगा? तो कूप में चलो मनुष्य नहीं रहेगा, जल तो रहेगा। जैसे आकाश में शब्द रह रहा है, तो शब्द के लिए जब देश का हम प्रयोग कर सकते हैं, तो फिर जल के लिए क्यों नहीं कर सकते? तो और नहीं भी बात बन रही है तो कोई बात नहीं है। जब यहां पर ये प्रकरण चल रहा है, देश का प्रकरण चल रहा है, पाणिनि ने कूप ले लिया, तो यूं भी कह सकते हैं कि केवल कूप अर्थ में, भले ही देश न हो, जब सूत्र बनाया गया है तो सूत्र चलेगा, उसको लगेगा भी कहीं ना कहीं, तो उस रूप में भी ले सकते हैं। ऐसे ही नदी है, कूप है, क्योंकि एक प्रसंग ये भी आता है कि यदि ये सारे देश हैं तो द्वितीय अध्याय में तुम लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, विशिष्ट लिंगो नदी देशो ग्रामः। अब वहां देश शब्द है सूत्र के अंदर और नदी शब्द भी आ रहा है अलग से, तो प्रश्न था कि नदी अलग से क्यों बोला? कि ये देश नहीं है इसलिए, तभी तो बोलेंगे। अगर देश में आ जाता तो नदी को अलग से क्यों बोलेंगे? नदी देशो अग्रामा, ग्राम को छोड़ दिया, नदी और देश दो बातें बोली, तो इसका अर्थ है पाणिनि नदी को देश नहीं कह रहे ना। तो ऐसा भी कहीं कहीं कोई शंका कर सकता है। और यहां हम कह रहे हैं कि कूप भी देश है, नदी भी देश है, ये सारे देश हैं। तो जिस पक्ष में हम ये मानेंगे कि पाणिनि इनको देश नहीं कह रहे हैं, तो सूत्र बनाया है, इसलिए इन अर्थों में भी ये प्रत्यय होंगे देश के अतिरिक्त, अब ये माना जाएगा। और अगर हम ये बोलें कि वह सूत्र नदी देशो ग्रामा हो सकता है किसी पूर्व आचार्य का हो और वो नदी को देश से भिन्न मान रहे हों, इस दृष्टि से पाणिनि ने वहां ले लिया वो सूत्र, और यहां पाणिनि इन सबको देश मान रहे हैं, तो कैसे भी कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बहुत बड़ी है ऐसी। देश मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। नहीं मानेंगे तो सूत्र रचना हुई है, तो इन अर्थों में भी करना है हमें देश के अतिरिक्त। देश मानेंगे तो कोई बात ही नहीं। और आचार्य जी, ये प्रश्न नहीं है, ये इशु का है सरकंडे जो है, यहाँ बचपन में लोग ये उसके, आपने कहा ना शला के जैसे होता है, उसके साथ ही वो एक किनारे पे, मतलब वहाँ लोहे का एक, मतलब बाण के लिए तो प्रयोग करते, इसलिए इसका नाम इशु हुआ है, सरकंडे मतलब शर। हाँ, बाण का प्रयोग करते थे, हम स्वयं करते थे, लेकिन वो बचपन में। मेरी बहुत रुचि थी बाण विद्या में, और बचपन में मैंने, हुआ क्या था कि जैसे ये कभी कभी ये दिखाते हैं ना, वर्ष में एक बार जैसे रावण का दहन होता है, तो उससे पूर्व पूरा एक रामायण का चरित्र जो पात्र अभिनय करते हैं वहां पर रामलीला नाम से उसको दिखाते हैं, तो वो तो फिर धनुष बाण ही चलाएंगे ना सारे वहां पर। तो बचपन में कभी मैं देखता था, 7-8 वर्ष की आयु रही होगी, तो मेरी भी बड़ी रुचि होती थी कि धनुष बाण। तो धनुष बनाया एक बांस की लकड़ी से उसका, और खूब अभ्यास किया था, और अभ्यास यहां तक हो गया था कि मैं चलते हुए लक्ष्य को भी बींध लिया करता था, और आंखों में पट्टी बांध करके शब्द वेधी बाण जो बोलते हैं उसका भी अभ्यास किया, शब्द को सुन करके बाण चलाना कहां से शब्द आया। तो उस अवस्था में प्रारंभ में, बाद में तो बाण भी हमने अच्छे अच्छे बनाए, लेकिन प्रारंभ में यही जो शलाका है जो बता रही है, तो उसी को हम बाण के रूप में प्रयोग करते थे। तो बाण जैसा यीशु का, इस तरह से ले सकते हैं, बाण जैसा है वो, क्योंकि यीशु शब्द तो बाण अर्थ में आता ही है, और यीशु शब्द बाण अर्थ में आता है, और बाण धनुर्विद्या शत्रुओं से युद्ध करने के लिए प्रयोग में आती थी। तो शत्रुओं से लड़ने के लिए जब बाण का प्रयोग किया, तो बाण क्या हो गया, एक प्रकार से दंड बन गया, एक भाई दंड जिससे दिया जाए वो भी दंड है, दंडनीय कहते हैं ना, दंड के योग्य, तो दंड मारा जाएगा तभी दंडनीय है। तो यीशु भी एक प्रकार से दंड हो गया, इससे भी दंड मिल रहा है किसी को। तो परमात्मा की जो सारी दंडनीय शक्तियां हैं, जो पाप का कर्म का जो फल सारा देता है परमात्मा, तो उनको भी देखो ना, सारे मंत्रों में मनसा परिक्रमा में ये शवह करके वहां भी यीशु शब्द से बोला गया। तो यीशु शब्द बाण के अतिरिक्त अन्य जो भी दंडनीय शक्तियां हैं वहां भी प्रयुक्त होने लगा, ये यीशु जैसा है इसलिए यहां भी प्रयुक्त होने लगा। तो इस तरह से शब्द व्यवहार में आने लगते हैं। तो चातुरर्थिक प्रत्ययों का प्रकरण चल रहा था। कल जो मैंने बताया था कि हम इन सारे प्राग्दिवितोण वाले पूरे प्रकरण को 3 पादों को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, एक सामान्य अर्थ वाले सूत्र हो गए, इधर ये चातुरर्थिक प्रकरण हो गया, 4 अर्थों को लेकर के चला हुआ। आगे फिर अंत तक जो मैंने शेषे बताया था, वहां पर एक सूत्र को तो हटाना होगा, जो अंतिम अर्थ चलता है प्राग्दिवितोण वाले प्रकरण में, 3रे पाद के अंत में एक प्रकरण चलता है तस्य विकारः, जिसमें भी पर्याप्त सूत्र हैं, लगभग अगर देखें परिमाण की दृष्टि से तो 1.5 कॉलम आ जाएगा लगभग इसमें। तस्य विकारः 3रे कॉलम में आता है, फिर 4था पूरा हो गया, और 5 आगे अगले पृष्ठ पर थोड़े से सूत्र हैं। तो वहां तक तस्य विकारः जो जा रहा है उसको हटा देते हैं उसमें से, शेषे में से, शेषे अर्थ में तस्य विकारः अर्थ को नहीं लेते, ये अलग से रखा गया है बिल्कुल, तो उसको अलग कर देना उसमें से। तो 3 प्रकरण तो ये बड़े बड़े हो गए, बाकी फिर 1 तस्य विकारः वाला है, ये सब मिलाकर के प्राग्दिवितोण इनके अण प्रत्यय के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। हम अभी चल रहे हैं चातुरर्थिक प्रकरण में, ये जाएगा शेषे से पहले पहले तक। अच्छा जी, शेषे का प्रकरण में वो नहीं आते क्या, अश्वपत्यादिभ्यश्च? नहीं, अश्वपत्यादिभ्यश्च तो सारे में लगेंगे। देखो शेषे किन से शेष बोल रहा है, जो अर्थ कह दिए उनसे शेष, जो अर्थ कह दिए उनसे शेष। तो प्रश्न उठा कि शेष हम क्या लेंगे, तो पाणिनी कह रहे हैं इतनी जल्दी क्यों हो रही, उतावलापन मत करो, हम बताएंगे कौन से हैं, वो अर्थ कौन से हैं, वो फिर प्रारंभ होते हैं आगे से। लेकिन उन अर्थों के प्रारंभ होने से पहले जितने सूत्र आए हुए हैं शेषे के आगे और प्रथम अर्थ निर्देश सूत्र से पहले पहले तक, उन सारे सूत्रों का अर्थ करते समय हम यही कहेंगे शेषेषु अर्थेषु शेषेषु अर्थेषु, यही तो बोलेंगे। तो अब वो कितने हैं वो गिनती आगे की जाएगी, फिर वो सारे अर्थ उसमें हो गए। अब रही बात कि अश्वपत्यादिभ्यश्च आदि, तो ये तो पूरे प्राग्दिवितोण यानी कि 3 पादों में जितने भी अर्थ कहे गए हैं उसमें ये चातुरर्थिक भी आ गए, सब आ गए। शेष वाले भी आ गए, तस्य विकार भी आ गया, सब आ गए, वो सारे अर्थों के लिए हैं सूत्र। तो इस तरह से ये पूरा एक हम जब समझ लेते हैं प्रकरण के अनुसार अलग अलग, तो पूरा पकड़ में आ जाता है। फिर ये चौथा अध्याय एक प्रकार से, फिर चौथा पाद रह जाता है, वो थोड़ा मिश्रण है अलग अलग अलग अलग प्रकार का, उसका ज्यादा कोई इतना महत्व नहीं है, वो अलग अलग प्रकरण बन जाता है। ये तीन पाद अलग बन जाते हैं, इन तीन पादों में भी जो प्रारंभ में स्त्री प्रत्यय आए हैं उनको अलग कर देते हैं। पांचवा अध्याय फिर उसमें जब आएगा तब देखेंगे वहां क्या क्या विशेषताएं हैं, उसमें कैसे कैसे हम प्रकरणों में बांट सकते हैं। प्रकरणों में बांट करके विषय सरल हो जाता है, ये ध्यान रखो सदा, फिर हम उलझन में नहीं पड़ते हैं, तुरंत ही पकड़ लेते हैं विषय को। इसीलिए पाणिनि ने जो बड़े बड़े अधिकार सूत्र रखे हैं तो वहां क्या है, ये प्रकरण ही तो है, वो उस प्रकरण से संबद्ध उन्होंने वो सारा उसमें रख दिया। अब अंगाधिकार में अंग संबंधी इतने कार्य होते हैं, वो सूत्र सारे वहां रख दिए गए। तो ऐसे अलग अलग प्रकरण बनाए जाते हैं। तो आगे सूत्र है स्त्रीषु सौवीर साल्व प्राक्षु। अब स्त्रीषु में सप्तमी है तो स्पष्ट है कि जो ऊपर पीछे से तन नामनी देशे तन नामनी, क्योंकि चारों अर्थों में तन नामनी देशे चलेगा ही, उसमें भी सप्तमी है तो उसके साथ जुड़ जाएगा ये, यानी जिस देश का हम नाम रखेंगे वो स्त्रीलिंग में होना चाहिए। तो स्त्रीषु सप्तमी बहुवचनांतम, सौवीर साल्व प्राक्षु सप्तमी बहुवचनांतम। अब सौवीर साल्व प्राक्षु ये क्या है, प्रांग शब्द का प्राक्षु सप्तमी का बहुवचन, तो सौवीर साल्व और प्राक ये हो गए फिर देशों के नाम अलग अलग। सौवीर प्रांत जैसे बोलेंगे ना, साल्व प्रांत, प्राक से हो जाएगा पूर्व देश के जो भाग है वहां के लिए हो जाएगा। उनमें जो नगरों के नाम आदि आ रहे हैं वो स्त्रीलिंग में होने चाहिए, उनको कहने के लिए सूत्र प्रत्यय करेगा। तो सौवीर साल्व प्राक्षु स्त्रीलिंग देशे अभिधेय, अर्थात इन क्षेत्रों में स्त्रीलिंग में विद्यमान जो देशवाची शब्द है उसको कहने के लिए यहां प्रातिपदिका चातुर्थ को अय प्रत्यय होती, प्रातिपदिक का नाम तो है नहीं सारे आ जाएंगे, उनसे अय प्रत्यय होता है। तो ये किसका अपवाद माना जाएगा, अण प्रत्यय का, जो चार सूत्र पीछे आ चुके चातुर्थिक वो अण प्रत्यय कर रहे थे, उनका अपवाद हो गया ये। तो पहले सौवीर प्रदेश में कोई दाता मित्री नाम की नगरी है और बनाया जिसने, उसका नाम था दत्ता मित्र, दत्तात्रेय नहीं, दत्ता मित्र देव होता यहां पर तो उसका नाम आ रहा है। तो दत्ता मित्रेण निर्वृत्ता नगरी दत्ता मित्री स्त्रीलिंग है तो हमें गी भी करना होगा आय प्रत्यय करने के बाद, टिड अण आय भी पड़ा हुआ है उसमें। साल्व क्षेत्र में वैधु माग्नी नाम की कोई नगरी है स्त्रीलिंग में है तो विधु माग्निना, ये एकारांत शब्द है विधु माग्नी, उसने बनाया उसको तो वैधु माग्नी। प्राग देश में है तो काकंदी माकंदी ये नगरियों के नाम है तो ककंदेन निर्वृत्ता काकंदी, मकंदेन निर्वृत्ता माकंदी, ये हो गया। ये सूत्र सारे सामान्य ही हैं हम लोगों के लिए, अभी वर्तमान में उनका कोई प्रयोग तो आएगा नहीं विशेष रूप से, ऐतिहासिक अध्ययन वालों के लिए ज्यादा अच्छा है ये प्रकरण। आगे है सुवास्तवा दिभ्योण। सुवास्तवा दिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, अण प्रथमिक वचनांतम। अब जैसे हम कहते हैं कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी वैदिक और लौकिक दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई, ये बात यहां घटती है पूरी। क्या इन सूत्रों को हम वेदों में घटा सकते हैं, कहीं भी नहीं घटेंगे, क्योंकि ये तो ऐतिहासिक सूत्र है ना, ये वेदों में इतिहास होता नहीं, पक्का सिद्धांत है वो तो, अनित्य इतिहास नहीं होता है। और तो इतिहास सृष्टि का तो मिल जाएगा, सृष्टि का तात्पर्य कि ऐसी ही सृष्टियां यथा पूर्वम अकल्पयत पीछे भी बनती आई हैं, ये तो सारा इतिहास है। इतिह आस यानी जैसा वर्तमान में परमात्मा ने संसार को बनाया ऐसे ही यथापूर्वम पहले भी बनाया था वैसा अब बनाया। तो भूतकाल हमने बोला ना जैसे पहले बनाया था इति ह आस हो गया इतिहास। तो ये जो सूत्र है अण प्रत्यय कर रहा है, प्रश्न उठेगा अण तो वो चार सूत्र कर ही देते, तो स्पष्ट है कि ये बाधक बाधन। तो यहां पर बाधक बाधन क्या है कि सुवास्तु पहले ही शब्द को ले हम तो उवर्णांतों से तो ओरें कहा गया है, तो हो गया देखो अय का अपवाद, ओरें था अण का अपवाद, उसने अय किया, ओरें का अपवाद ये बना, इसने फिर अण कर दिया। तो सुवास्तो हो अदूर्भवम नगरम, चार अर्थों में से जो घट जाए उसको लगा लेते हैं, इन्होंने अदूर्भव अर्थ ले लिया। तो सौ वास्तवम, इन्होंने टिप्पणी में दिया है कि ये सुवास्तु नदी स्वात नदी है कोई, जो कि अफगानिस्तान से निकल करके सिंधु नदी में मिल जाती है, तो उस नदी के समीप में, यानी वर्तमान में उसको बोलते हैं स्वात, लेकिन अपभ्रंश जिस शब्द से बना वो शब्द था सुवास्तु, तो नगर का नाम हो गया सौवास्तवम। तो ये तो उसका अपवाद हुआ हो रहे का। दूसरा है ये वर्ण वारणवम, हाँ तो ये भी ऐसा ही शब्द है उकारांत, वर्णु वर्णु से बनेगा क्योंकि अण वो गुण करेंगे और गुण से तब बनेगा। चलो आगे देखते हैं, आगे सूत्र है रोणी, बड़ा विचित्र है ये, अकेला एक ही शब्द पढ़ा हुआ है और प्रथमा का एक वचन, तो ये भी बड़ी विचित्र बात है कि पाणिनि क्या समस्या आ गई थी, सूत्र बनाना चाहिए रोण्या, अरे ठीक है हम एक शब्द बोलने का विरोध नहीं कर रहे लेकिन ये व्यक्ति परिवर्तन किस लिए, क्या बिल्कुल ही भूल गए सूत्र बनाते बनाते कि शैली क्या चल रही थी। तो ऐसा नहीं होता, उनकी हर रचना में कोई ना कोई विशेषता निकलती है। तो यहां विशेषता क्या है कि प्रातिपदिक में नियम होता है कि जिसका ग्रहण होता है उसी को लेते हैं, लेकिन यहां विभक्ति परिवर्तन कर देने से विभक्ति का जो वैचित्र्य दिखाई दे रहा है उसके कारण से अब ये शब्द थोड़ा व्यापक रूप ले लेगा। तो व्यापक रूप यही है कि अकेले रोणी शब्द से भी प्रत्यय हो जाएगा, रोणी अंत वाले प्रातिपदिकों से भी प्रत्यय हो जाएगा, यही इसका व्यापकत्व है। तो रोणी प्रातिपदिका चातुरर्थ को अण प्रत्यय भवति, तो रोणी नाम वाली किसी, क्योंकि रोणी स्त्रीलिंग का शब्द लग रहा है तो महिला को ले लेंगे, उसने बनाया तो रौण, अजक रोणी शब्द से आजक रौण, सिंहक रोणी शब्द से सिंहक, तो नहीं सिंहिक या सैंघिक ही बनाएंगे पहले, सैंघिक के आगे फिर रोणी शब्द को जोड़ेंगे, आदि अज को वृद्धि पहले से ही है, उससे फिर सैंघिक रोण। आगे है कोपधाच्य, तो रोणी किसका अपवाद माना जाएगा क्योंकि ये अण प्रत्यय ही तो कर रहा है, यहां ये भी देखना होगा। तो ये जो रौण आजक रौण आदि हैं ये कूपों के नाम हैं, कूपों के नाम है, तो कूप में तो फिर जो पीछे सूत्र आया था भवचह कूपेशु, तो अय का अपवाद बनेगा ये, ठीक है ना, इसीलिए अण किया जा रहा है। आगे है कोपधाच्य, कोपधात पंचम एक वचनांतम च व्यपदम, ये भी कूप लक्षण जो वर्णांत शब्द हैं, इन्हें कूप लक्षण कूपवाची शब्द और उवर्णांत शब्द ऐसे जो आएंगे कोपध उनमें ये अय का अपवाद है क्योंकि ये भी अण ही कर रहा है, तो कोपधात प्रातिपदिकात चातुर्थ को अण प्रत्ययो भवति। जैसे कर्ण वेष्टक तो बहुवच है ये, बहुवच कूपेशु, कर्ण वेष्टकेन निर्वृत्तः कूपः कारण वेष्टकः, आय की प्राप्ति में अण हो गया। आगे है कृकवाकु, इसको हम बहुवच भी कह सकते हैं, और रहे भी पीछे आ चुका है वर्णांतों के लिए अय प्रत्यय करने वाला। तो कृकवाकु ना निर्वृत्त कूप कारक वाकव, ऐसे ही त्रिशंकु ये भी उवर्णांत है, त्रैशंकव। अब पाणिनि ने सोचा ये रिटेल में सूत्र बनाने से क्या लाभ है, चलो एक सूत्र थोक में बना देते हैं, याद कर लो पूरा एक ही साथ में, तुम्हें 11-12 कितने प्रत्यय हैं इसमें ये सारे मिल जाएंगे। और जिन प्रातिपदिकों से कहा जा रहा है उनको भी नहीं बख्शा उन्होंने, उनमें सब में आदि आदि कह करके सारी सीमाएं लांग दी, जोड़ लो कितने प्रातिपदिक जोड़ोगे अब तो सब में सारे गण है ये। अब गण पाठ में बहुत सारा भाग तो यही सूत्र घेर लेगा अकेले, तो मैंने पीछे बताया भी था कि गण पाठ अगर हम देखें तो वहां पर यदि हम अनुपात की दृष्टि से निकालें तो चतुर्थ पंचम, चतुर्थ ज्यादा है, चतुर्थ अध्याय बहुत स्थान घेरे हुए है गण पाठ में, क्योंकि बहुत गण मिलेंगे चतुर्थ अध्याय में अकेले इसी सूत्र में 17 गण है 17 संख्या है ये गिन रही है, 17 गण है इसमें, 17 प्रत्यय और 17 गण। तो वही क्षण कठ से लेकर के प्रत्यय कहां समाप्त हुए, ठक यहां तक प्रथमा बहुवचनांतम, फिर अरिहण से लेकर के कुमदादिभ्य ये सारे गण हो गए, ये पंचमी बहुवचनांतम। तो अब यहां पर प्रत्येक शब्द के साथ में आदि आदि जोड़ते जाओ, यानी अरिहणादिभ्य पहला शब्द है इसमें अरिहण, फिर कृषाश्व से कृषाश्वादिभ्य, कृषाश्व के आगे है ऋष्य, सूत्र में संधि होकर के बन गया है कृषाश्वर्ष्य, तो ऋष्यादिभ्य, कुमुद से कुमदादिभ्य, फिर है काश, काश से काशादिभ्य, तृणादिभ्य, प्रेक्षा प्रेक्षादिभ्य, अश्मादिभ्य, सखी का सख्यादिभ्य, संकाशादिभ्य, बलादिभ्य, पक्षादिभ्य, कर्णादिभ्य, सुतंगमादिभ्य, और आगे शब्द है प्रगदिन, इन अंत में है इन अंत, तो प्रगदिन्नादिभ्य, वराहादिभ्य, अंत में है कुमदादिभ्य, इत्येतेभ्य सप्तदश गणेभ्य प्रातिपदिकेभ्य यथासंख्यम। अब ये जो प्रत्यय हैं अलग अलग, कहीं कोई संधि वैसी नहीं है, सब अलग दिखाई दे जाएंगे, जैसे वे हैं क्षण, फिर क वे क्षण, सूत्र याद करते समय बोलना होता है कि वे क्षण कठ, अब या तो हम बोले हैं वे क्षण क ठजिल, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन ठजिल बोलेंगे तो वहां भी, वहां जो है ठच और इल इन दो को मिलाना हुआ, बात वही है, तो वे क्षण क ठजिल। अब सेनी में भी यहां पर दो प्रत्यय हो गए स और इनी, फिर र अलग हो गया, र ढय ण्य के आगे फिर य, कोई संधि नहीं यहां पर, अलग अलग है, फक फिय, फिर इय ञ कक ठक। तो जहां पर मिले हैं दो दो प्रत्यय, एक तो है ठजिल में और दूसरा है सेनी, और भी कहीं मिला है, और कहीं मिला हुआ नहीं है, सब पृथक पृथक हैं। तो इत्येते सप्तदश प्रत्याह यथासंख्यम चातुरर्थिकाः भवन्ति, और ये सभी जो पूरा जो सूत्र अगर हम देखें एक विहंगम दृष्टि से, तो पूरा सूत्र ये अण का ही अपवाद है, अलग अलग प्रत्यय कहे जा रहे हैं। कुछ शब्द इसमें ऐसे भी हैं जो एक गण से अधिक गणों में भी आते हैं, तो वहां पर वो सारे प्रत्यय हो जाएंगे। तो जैसे पहला है इसमें अरिहणादि, तो अरिहणादि में अरिहण शब्द से आरिहणकम, इसी में दूसरा शब्द है द्रुघण तो द्रुघणकम, ये कौन सा प्रत्यय हो गया, वोए ये गोयन का उदाहरण हो गया। आगे है फिर कृशाश्वादी, तो कृशाश्वादियों से क्षण प्रत्यय हो जाएगा, अगला है गोय क्षण। तो पहला शब्द है इसमें कृशाश्व, कृशाश्व से बन गया आदिअच को वृद्धि करके कार्शाश्वीय, और दूसरा है इसमें अरिष्ट शब्द तो आरिष्टीय, अगला गण है फिर ऋष्यादि, तो ऋष्यादियों से तीसरा प्रत्यय हो जाएगा क, तो ऋष्यादि में ऋष्य है, ऋषि नहीं ऋष्य, तो ऋष्य से ऋष्य कह, न्यग्रोध से न्यग्रोध कह, अर्थ जो भी यथासंभव हो सकता है, नगर है कूप है क्या है कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही कुमदादियों से। अब देखो कुमद शब्द दो बार है इसमें, एक अंत में भी है कुमदादि गण और बीच में भी आ गया कुमद, लेकिन प्रत्यय में अंतर है। अब प्रत्यय में जब दो प्रत्यय करने हैं तो बोलें कैसे फिर, अगर हम ये कुमदादि को दो बार न बोल करके और प्रत्यय हम जो है उसके जो अंत में प्रत्यय आ रहा है ठक, उस वहीं पर हम एक प्रत्यय और बढ़ा दें यहां वाला, जैसे ठच है ना ये, तो वहां हम बोल दें ठच ठक, तो प्रत्यय तो हो जाएंगे 17, गण कितने रह जाएंगे फिर 16, अब उलझन पड़ेगी, अब यथासंख्य की सारी स्थिति गड़मड़ा जाएगी। तो पाणिनि ने क्या किया कि चलो गण को ही दो बार पढ़ देते हैं, समस्या नहीं उत्पन्न करेंगे, तो इसलिए गण अलग अलग हैं। हाँ शब्द भी अलग अलग लेंगे, क्योंकि सारे कुमुदादि में आने वाले सारे शब्दों से ठक और ठच नहीं होंगे, उसमें कुछ ऐसे हैं, जैसे कुमुद को ले लें हम पहला ही, तो इसमें दोनों होंगे ना, कुमुद से दोनों होंगे, अब कुमुद के अतिरिक्त तो और जो आ रहे हैं इस कुमुदादि में और अगले कुमुदादि में, उनमें भेद हो सकता है, उनमें कुछ ऐसे भी आ सकते हैं दोनों में है और कुछ एक नए भी हो सकते हैं दोनों के अलग अलग। तो कुमुदिकम ठच है ना, वृद्धि तो होगी नहीं, और शर्करा से शर्करिकम, काशादियों से फिर इलच प्रत्यय है, तो काश से बन जाएगा काशिलम, ऐसे ही वाश शब्द से वाशिलम, तृणादियों से प्रत्यय है फिर स, तो तृणसह है नड सह, नड शब्द भी आ रहा है इसमें, नड और जगह भी आएगा, नडादि गण जो है आगे भी आएगा, नड शादा डोलच में भी आएगा, नडादि थक पीछे भी आ चुका है, नड तो बहुत बार आया हुआ है शब्द ये। प्रेक्षादि से इनी प्रत्यय होगा, तो प्रेक्ष इनी का इन बचेगा, तो जैसे इनी प्रत्यय करके हम बनाते हैं धनिन इत्यादि, वैसे ही रूप चलेंगे, तो इस तरह से प्रेक्षी हलक शब्द से हलकी, हलकिन प्रेक्षिन, अश्मादियों से र प्रत्यय हो जाएगा, तो अश्मरह, और सख्यादियों से ढय प्रत्यय, तो ढ को ए हो करके साखेयम, और दूसरा शब्द है इसमें सखी दत्त, उससे बनेगा साखी दत्तेयम। संकाशादियों से ण्य प्रत्यय, आदिअच को वृद्धि होकर के सांकाश्यम, काम्पिल्य शब्द से काम्पिल्यम, कम्पिल नहीं है ये शब्द, नहीं हाँ कम्पिल ही होगा, संकाश नहीं काम्पिल्य है, गण में काम्पिल्य है, ठीक है, तो गण में ही काम्पिल्य है, इधर ये इण्या भी आया है, तो फिर एक यकार का हम लोप करेंगे, हलस्तद्धितस्य, ठीक है ना, आपत्यस्य जैसे नहीं, वो तो अपत्यार्थक जब प्रत्यय होता है ना तब करता है, हलस्तद्धितस्य, क्योंकि पहले कम्पिल से काम्पिल्य बनाया है वो इस गण में पढ़ दिया है, तो उसको यकार का लोप कर लेंगे, और अगर अपत्य अर्थ में भी करते हैं हम कम्पिल से काम्पिल्य, तो आपत्यस्य जैसे भी लोप कर सकते हैं। आगे है बलादि गण, बलादियों से यह प्रत्यय हो गया, तो बल्य कुल शब्द से कुल्य, और पक्षादियों से फक प्रत्यय, फक आयन हो जाएगा, पाक्षायण हन्ना कुणा हो गया है, ऐसे ही तुष शब्द से तौषायण, कर्णादियों से फिय प्रत्यय, तो फको तो आयन होकर के इकार न में जुड़ेगा, तो इस तरह से आयनी, तो कर्ण शब्द से कारणायनी ही, वशिष्ठ शब्द से वासिष्ठा यानी ही। अगला गण है सुतंगम आदि, इससे इय प्रत्यय करेंगे आदि को वृद्धि होकर के सौतंगम ही, और मुनिचित, मुनिचित शब्द से मौनी चित्ती ही। प्रगदिन आदि जो गण है उससे करेंगे यहां, पीछे आया था वो था ण्या और इया, दोनों का यकार ही बचेगा। तो प्रगद, प्रगदिन शब्द से प्रागद्यम, टी भाग का लोप हो जाएगा, भसंज्ञा हुई ना। और मगध, मगदिन, ये मगदिन है फिर, जैसे प्रगदिन है ये मगदिन है, मगदिन से बनेगा मागद्यम। वराह आदि शब्दों से कक प्रत्यय आदि उसको वृद्धि यहां भी होनी है, तो वाराहकम, पलाश शब्द से पलाशकम। फिर अंत में कुमुदादि आ गया, इसे ठक करके कुमुद से कौमुदिकम और गोमथ शब्द से गौमथिकम, ये हैं सारे। अब यहां जो अब तक से तात्पर्य जहां से ये चातुर्थिक प्रकरण प्रारंभ हुआ था, और तन्नामनी देशे इन अर्थों को लेकर के हम ये सारे प्रत्यय कर रहे थे, और देश शब्द का अभी चर्चा पीछे हुई थी, काफी व्यापक अर्थ उसका किया गया था। उन उस देश अर्थ में हम ग्राम, नगर ये सारे ले सकते हैं, जनपद भी लेंगे। तो जनपद भी देश है, लेकिन ये एक अलग प्रकार का हो गया, जो कि अनेक ग्रामों का समूह कहलाता है। तो उस अर्थ में यदि हम देश अर्थ को घटा करके प्रत्यय करेंगे तो ये सूत्र भी सब में लगेगा, पीछे आने वाले सभी सूत्रों के साथ में, कि जहां जहां भी आपने प्रत्यय किया है, और यदि जनपद को कहने के लिए प्रत्यय किया है तो आप भूल जाओ, उस प्रत्यय को हटा दो, जनपदे लोप। इसका अर्थ है हम ग्राम आदि को कहने के लिए प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। तो जनपदे सप्तम में क्वचनान्तम, लोप प्रथम क्वचनान्तम। जनपदे अभिधेये चातुरर्थिकस्य उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य लुप भवति। अगर जनपद कहना है तो जिस किसी भी प्रातिपदिक से आपने चातुरर्थिक प्रत्यय पीछे किए हैं, जिन जिन सूत्रों से भी विधान किए गए हैं, उन सब का लुप हो जाएगा। और जब इस प्रकरण में ये सूत्र प्रत्यय का लुप करता है, तो फिर जो पीछे सूत्र आ चुका है लुपी युक्तवद व्यक्ति वचने, तो वहां हमें यह ध्यान रखना होता है कि जिस समय हम प्रत्यय लाए थे, अर्थात जिस प्रत्यय का हम लुप कर रहे हैं, तो प्रत्यय लाते समय हमने विग्रह कैसे किया था, जो लौकिक विग्रह है वो जिस प्रकार से किया था, वहां जो विभक्ति हमने रखी थी और जो लिंग शब्द का था, तो वही विभक्ति और वचन हमें प्रत्यय लुप करने के बाद भी उसकी यथास्थिति वैसी ही रखनी है। तो लुपी युक्तवद व्यक्ति वचने, जैसे पंचाल शब्द को ले लेते हैं, तो चातुरर्थिकों में हमने निवास अर्थ ले लिया, पंचाला नाम निवास। अब ये क्या है, लौकिक विग्रह। यहां हमने पंचाल पुल्लिंग शब्द बोला है और बहुवचन बोला है। तो बहुवचन और पुल्लिंग, इन दोनों बातों का हमें अब प्रत्यय आने के बाद, जो प्रत्यय आया तस्य निवास से अण प्रत्यय जनपद को कहना, इसने लुप कर दिया। अब लुप कर दिया तो जनपद तो एक है, तो पंचाल जनपद ऐसे बोलना चाहिए, लेकिन इसने कहा कि लुप युक्तवत व्यक्ति वचन है, आपने बहुवचन से विग्रह किया था। युक्तवत का क्या अर्थ, यही तो अर्थ है, जिस समय प्रत्यय युक्त था वहां पर व्यक्ति वचन क्या था, तो वहां था पंचाला नाम, फिर आगे हमने प्रत्यय रखा था पंचाल आम और अण ऐसे करके। तो वही विभक्ति बहुवचन, विभक्ति, विभक्ति से तात्पर्य यहां पर विभक्ति यानी कि बहुवचन, विभक्ति तो नहीं लेंगे, देखो लुपी युक्तवत व्यक्ति वचने, व्यक्ति का क्या अर्थ है यहां पर, लिंग, तो लिंग क्या है पुल्लिंग, और वचन से तात्पर्य बहुवचन, विभक्ति से संबंध नहीं है कोई भी, तो वचन यहां पर है बहुवचन। अब यहां भी जस लाना होगा हमें, जस है या शस है या भिस है, यही प्रत्यय आएंगे अब, तो पंचालाहा। अब किसी से पूछे आप कहाँ रहते हो, तो पंचाले कहेगा या पंचालेशु कहेगा? पंचालेशु। तो सामने वाला कहेगा मैं आपसे एक जनपद का नाम पूछ रहा हूँ, आपने कितने सारे बोल दिए। तो समझाना पड़ेगा उसको कि बहुवचन ही बोलना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, विवशता है, क्योंकि पाणिनि बैठे हैं निरीक्षण करने के लिए, वो मुझे टोक देंगे, नहीं तो वो पंचाले नहीं कह पाएगा। पंचालेशु, अहम पंचालेशु निवसामि। तो सुनने वाला कहेगा लगता है ये बहुत सारे प्रदेशों का कोई मुखिया है, ये कोई अध्यक्ष है, अधिकार कर रखा है इसने। ऐसे ही कुरु शब्द का है, तो कुरुणाम हम बोलेंगे तो फिर कुरवह यहां बोलना होगा। तो एक एक जनपद है आ रहा है बहुवचन, कुरवह मत्स्या अंगा वंगा मगधा। मगध तो अभी है देखो, वंग बंगाल है, वंग कुछ नाम तो अभी चल रहे हैं, अंग है कहीं पर नाम नहीं है, मत्स्य भी शायद नहीं मिलेगा। कुरुक्षेत्र तो कुरु वहां है ही, कुरुक्षेत्र प्रदेश ही है पूरा एक। मत्स्य ठीक है, अच्छा तो हो सकता है वो इसी से कुछ संबंध रहा हो, लेकिन मत्स्य यहाँ पर मछली, क्योंकि अब मछलियों का निवास जनपद, ये तो मनुष्यों के नाम है सारे, है ना, क्योंकि जनपद में नहीं रहती मछलियां, मछलियां जल में रहती हैं। अगर हम मत्स्य मछली लेंगे तो ये तो मनुष्यों की जो एक पूरा एक वंश हो जाता है ना, उनके नाम है सारे ये, और इसीलिए विग्रह बहुवचन में करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के निवास से तो कोई जनपद का नाम पढ़ नहीं जाएगा, पूरा वंश ही उसका वहां रहता है, तो बहुवचन हो ही जाता है, इसीलिए बहुवचन होता है। ये लुपयुक्त व्यक्ति वचन है, ये कह ही बनाई इसीलिए गया है सूत्र। तो ये तो हो गया जनपद में, जनपद अर्थ को कहते समय लुप करने वाला। अगला सूत्र फिर एक और बनाया जा रहा है, वो फिर जनपद से भिन्न अर्थ लेगा। अच्छा जी, इन्होंने जनपद का प्रांत अर्थ क्यों किया? जनपद का प्रांत अर्थ क्यों नहीं किया? तो प्रांत क्यों किया है? नहीं, जनपद प्रांत इसलिए बोल दिया इन्होंने कि वर्तमान में हम वर्तमान में जनपद बोलते हैं जिले को। कहीं भी देख लेना, जैसे कहा जाए कि भारत देश में कितने जनपद हैं, कितने हैं? 600 के लगभग हैं। तो ये क्या है? जिले। ठीक है कि जिले में जिला एक तो नगर हो जाता है ना, जिला एक तो नगर हो गया, लेकिन हम जब देखते हैं कि हम किसी तहसील में अन्य उसमें गए, तो वो भी वहां भी जो है लिखा रहे कौन से जनपद में आता है कि अमुक जनपद में आता है, ये उस नगर का नाम वहां भी जोड़ा जाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जनपद पूरा जो जिला है वो काफी बड़ा हो जाता है, लेकिन अकेला नगर वो फिर उसमें अन्य ग्राम आदि नहीं बोला जाएगा। एक तो नगर का नाम हो गया और पूरा जिला बोला जाता है, तो ग्रामीण क्षेत्र भी उसमें आ जाते हैं। लेकिन हमें और इसको बढ़ाना है तो अनेक जिलों को मिलाकर के फिर एक प्रांत जिसको हम प्रदेश कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य, वर्तमान में हम जिनको प्रदेश बोलते हैं, प्राचीन काल में वास्तव में वो जनपद होते थे, तो काफी बड़े बड़े भाग बन जाते थे वो। फिर अगर हम केवल जिला मात्र ले लें तो थोड़ा ही भाग बनेगा वो, तो इसलिए उन्होंने कोष्ठक में जो दे दिया है ना प्रांत, ये समझाने के लिए दिया कि वर्तमान में हम जिनको प्रांत बोलते हैं अर्थात प्रदेश, वो प्राचीन काल में जनपद नाम से व्यवहृत होते थे। अच्छा जी, 16 जनपद है इतिहास की। 16 जनपद मतलब जिले नहीं, जिले 16 नहीं, पीछे जनपद 16 थे, इसमें जो अश्मक आदि है। तेरी आवाज गूंज रही है, क्या बोला अनमोल? कहे पहले युग में 16 जनपद थे। 16 जनपद थे, अब जो जिले कहते हैं ना, जिले जिसको, हाँ वो नहीं थे, वो बहुत बड़े बड़े प्रांत थे, तो 16 ही थे ऐसे। अच्छा हाँ, प्रांत हम कह सकते हैं। तो वर्तमान में जैसे हम बोलते हैं तो कुल मिलाकर के जो कि केंद्रीय है, जो सत्ता जिनमें रहती है, जैसे अंडमान निकोबार आदि हैं और भी हैं ये, तो प्रदेश और सारा मिलाकर के केंद्र शासित प्रदेश और सामान्य प्रदेश सब मिलाकर के कितने 22 हैं ना, 22-23 के लगभग हैं शायद, इतने हैं। तो ये भले ही वहां 16 हो सकते हैं, क्योंकि बढ़ जाते हैं ना, जैसे मध्य प्रदेश के 2 भाग हो गए, बिहार के 2 भाग हो गए, और तेलंगाना के उसके 2 भाग हो गए। उधर तेलंगाना तो भाग बन करके हुआ है, पहला पूरे पूरा क्या था पहले, आंध्र प्रदेश, आंध्र, आंध्र के 2 भाग हो गए। तो इस तरह से संख्या तो बढ़ जाती है ना, तो हो सकता है 16 रहे हों पहले, कोई बात नहीं है। तो अगला सूत्र क्या कहता है, वो कहता है वर्णादिभ्यश्च वर्णादिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम च अव्यपदम। तो कुछ और प्रातिपदिक हैं, कुछ और शब्द हैं, वहां भी प्रत्यय का लोप होता है, लेकिन वो जनपद अर्थ नहीं है वहां पर, क्योंकि वो जनपद लोप ही कर देता, फिर सूत्र अलग से बनाया गया, तो स्पष्ट है कि अर्थ भी अलग लेना है उसका। तो वर्णादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः उत्पन्नस्य चातुरर्थिकस्य प्रत्ययस्य लोप भवति। तो वर्ण ये वृक्ष विशेष हैं, उनके समीप में कोई नगर बना हुआ है, तो अदूर भविष्य अर्थ में यहां प्रत्यय आया था अण, उसको हटा दिया गया। अब यहां भी बहुवचन से विग्रह किया है, तो फिर उस नगर का नाम बहुवचन में ही आएगा, तो वर्णा। हाँ, शीरीष भी ये वृक्ष विशेष हैं, तो शीरीषाणाम अदूर भवो ग्राम शीरीषा। अब ये ग्राम नगर स्पष्ट है कि फिर जनपद एक भिन्न हो गया, वो अनेक ग्रामों का समूह बन जाता है, अनेक ग्राम अनेक नगर उन सबको मिलाकर के जनपद कहलाएगा। तो पूर्व सूत्र यहां नहीं कर पाता, इसलिए अलग से बनाना पड़ा। साथ में सूत्र में च भी पढ़ दिया है, और च की क्या आवश्यकता थी भाई, लुप की अनुवृत्ति तो बिना च के भी आ सकती थी, तो इसलिए फिर इसको आकृति गण भी मान लेते हैं। जो शब्द पढ़े हैं उनके अतिरिक्त भी कोई इतिहास में दिखाई देता है तो इसमें ले आएंगे उसको। आगे है शर्कराया वा। शर्करा शब्द का विशेष महत्व है यहां पर, इसके लिए कई सारे प्रत्यय पाणिनि ने बनाए थे। तो शर्कराया पंचम में वचनांतम वाव्यपदम। शर्करा से तात्पर्य वो नहीं है शर्करा जो हम खाते हैं, वो भी शर्करा कहलाती है। यहां शर्करा से है ये जो रोड़ियां होती है ना, जो रेत मोटा होता है उसको बोलते हैं। प्राय करके नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे, उधर छोटे छोटे पत्थर जो है, नोक निकली हुई नुकीले इधर उधर से बेढंगे से जो हो जाते हैं, वो है वास्तव में शर्करा, कंकड़ कह सकते हैं उसको। एक तो होते हैं वैसे पत्थर जो गोल मटोल चिकने होते हैं, पानी की धार से घिस घिस करके वो चिकने हो जाते हैं, लेकिन ये जो रोड़ियां होती हैं शर्का जिसको कहा जाता है, ये एक प्रकार के प्राणी होते हैं अलग अलग, वो अपने अपने शरीरों को छोड़ देते हैं। एक तो वो शंख जैसे निकलते हैं वो भी होता है, वो ज्यादा मूल्यवान होते हैं, ये कुछ अन्य प्रकार के प्राणी होते हैं, तो वो निकल जाते हैं, उनका शरीर रह जाता है, वैसे ही पड़ा रहता है, तो वो भी शर्करा का रूप धारण कर लेता है, पत्थर जैसा बन जाता है उनका ऊपर का भाग जो है। तो पैर यदि नंगे पैर चले शर्करा पर छेदेगा, वो छेदेंगे नीचे से कंकड़। तो वो जिस प्रदेश में है शर्करा, शर्करा शब्दाद उत्पन्न से प्रत्यय से चातुर्थक से प्रत्यय से लुप भवती। तो यहां पर शर्करा से प्रश्न ये उठेगा कौन सा प्रत्यय उत्पन्न हुआ था और किस सूत्र से हुआ। तो जो बड़ा सूत्र आया था 17 गणों वाला, उसमें कुमदादि गण 2 बार पढ़ा गया, और वराहादि गण है, उन दोनों गणों में भी इसका पाठ था। पहली बात तो ये हो गई। और विकल्प जब इस सूत्र में कहा जा रहा है, विकल्प से लुप होता है, तो हमने ठच प्रत्यय और कक प्रत्यय ये जो पिछले सूत्र से किए थे शर्करा शब्द से, उनका प्रयोग और उनका लुप हो जाना, तो उनका प्रयोग दो उदाहरण तो ये मिल गए हमें, जैसे ठच प्रत्यय किया तो शार कर कह, वो ये शार करी शर करी कह, और कक किया तो शार कर कह आदि को वृद्धि करेंगे। अब इन दोनों का हमने लुप कर दिया एक पक्ष में, तो फिर अण होगा। अण होगा तो क्या होगा, शार कर रहा, यानी विकल्प से लुप होता है। तो विकल्प को हम दो दो तरह से अर्थ करेंगे, इसका घटाएंगे कि पीछे जहां जहां विधान किया है शर्करा शब्द से प्रत्यय का, वहां भी विकल्प को घटा दो और लुप के साथ भी विकल्प को घटा दो। तो प्रत्यय के साथ हम जब विकल्प को बोलेंगे तो अण प्रत्यय भी समाविष्ट हो गया, तो बन गया शार करह, और हमने लुप कर दिया तो शर्करा, इधर ठच और कक ये कर दिया तो शर्करे कह और शारकर कह। लेकिन यहीं तक बात सीमित नहीं रही, एक और सूत्र बोला पाणिनि ने इसी के लिए फिर कि ठक छऊ छ, अभी कमी रह गई थी कुछ, तो ठक छऊ प्रथमा देवचनांतम चाव्यपदम है शर्करा शब्दात ठक छ इत्येतौ प्रत्ययौ अपि भवतः। लुप तो पीछे बोल ही दिया, तो इस तरह से अब प्रत्ययों का विधान हो गया चार, जो कह करके कहे गए हैं, जैसे ठक और छ तो यहां कह करके किए गए, उधर कुमदादि गण में वराहादि गण में ठच और कक कह करके किए गए, तो चार तो ये हो गए। तो इन चार से चार शब्द तो ये बन जाएंगे चार प्रत्यय करके। अब हमने इन चार का लुप किया, या यूं कहो कि इन चार के साथ में पहले हमने वा का प्रयोग कर दिया, नहीं विकल्प से हुए ये, विकल्प से हुए तो फिर अण को भी ले आओ, अब हो गए पांच प्रत्यय। अब इन पांच प्रत्ययों का एक पक्ष में लुप कर दूंगा, तो छठा हो गया अकेला शर्करा रह गया बिना किसी प्रत्यय का, तो छह उदाहरण बन जाते हैं अब, शर्करा शारकर शर्करी कह शारकर कह और नहीं शारकर कह और ठक करेंगे तो शारकरी कह और छ करेंगे तो शर्करी। अब इसलिए ये बन रहे हैं शब्द सारे, ये शर्करा क्यों इतना महत्व दिया गया, क्योंकि नदियां तो बहुत सारी हैं जिन्हें कहाँ कहाँ शर्करा मिलेगी, और वहां की सारी जो भूमियां हैं सब, वहां जो नगर आदि ग्राम आदि बनेंगे वो सब इन नामों से कही जाएंगे। ऐसे ही एक शब्द ग्रामों में और भी चलता है बहुत अधिक मात्रा में, हिंदी में एक शब्द चलता है नगला। अब नगला शब्द कहां से कैसे बिगड़ करके बना ये तो नहीं कह सकते, ये तो विचारने की बात है शब्द विज्ञान के आधार पर। लेकिन छोटे छोटे ग्राम जो बन जाते थे कभी कभी नगरों के पास में, प्राय करके नगरों के पास के जो गांव होते हैं ना उनके लिए बोलते हैं नगला, और नगला में नग शब्द आ भी रहा है, नगर का नग, हो सकता है नगर में जो र है र को र और ल में भेद नहीं माना जाता है तो नगर का बन गया नगल, नगल से नगला हो गया। तो ग्रामों के जो बड़े बड़े नगर हैं उनके पास में लोग बस्तियां बसा लेते हैं, फिर उनके नामकरण हो जाते हैं अलग से, वो नगला नगला नगला कह करके, जन कितने मिलेंगे, हमारे बदायूं के पास में भी नगला है, क्यों अनमोल देखा था ना स्टेशन के, हाँ रेलवे स्टेशन के पास में नगला, तो जहां जहां भी देखोगे हर नगर के पास में कोई ना कोई नगला मिल जाएगा। तो ऐसे ही फिर ये शर्करा भी, जहां जहां नदियां हैं उनके आसपास में नगर ग्राम बस जाते हैं तो वहां शर्करा से उनका व्यवहार होने लगता है कह करके, इसलिए सारे प्रत्यय इतने मिल रहे हैं। अब यहां तक जो सारा ये विषय रहा था, तो इसमें हमने विभिन्न देशों को कहने के लिए तन्नामनी देशे तन्नामनी कहते हुए प्रत्यय करते चले आ रहे थे, उसमें कूप आदि भी आ गए, नगर भी आ गए, ग्राम भी आ गए, जनपद भी आ गया, सब आ गए। अब आया नदी का विषय जिस पर हम चर्चा कर रहे थे पीछे, तो आगे सूत्र है नद्याम मतुप, नद्याम सप्तमे कुछनांतम मतुप प्रथमे कुछनांतम। यहां प्रश्न ये भी उठ जाएगा कि मतुप प्रत्यय आप यहां कर रहे हो, मतुप तो आगे आने वाला है, तदस्यास्ति अस्मिन्निति मतुप, कोई अंतर नहीं पड़ता, जैसे उसकी रचना होगी ऐसी इसकी रचना होगी, फिर ये इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई थी। तो एक दो बातें हैं विचार करने की, कि वो केवल अर्थ लेता है अस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति, यहां कितने अर्थ हैं, अगर हम तदस्या तदस्मिन नस्तीति देशे तन्नाम्नि, केवल इसी को लेते हैं तो पूरा वही अर्थ आ गया, अस्य अस्ति आ गया, नहीं अस्मिन अस्मिन अस्ति आ गया, तदस्मिन अस्ति इति देशे तन्नाम्नि। लेकिन और भी तो अर्थ हैं, तस्य निवासः भी है, अदूर भविष्य भी है, और क्या है, तेन निर्वृतम भी है, ये भी तो अर्थ है। तो यदि ये सूत्र न बनाया जाए नद्याम मतो, तो विचार करो कि हम अन्य अर्थों में, जैसे हमें तेन निर्वृतम अर्थ लेना है, हैं? किसी ने बनाया नदी बनाई किसी ने, तो तेन निर्वृतम यदि बोलेंगे तो तेन निवृत्तम से अण प्रत्यय होगा या कि तदस्यास्तस्मिन् मतुप से मतुप हो जाएगा, वहां वो तो अण ही होगा ना, तो अन्य अर्थों में अण न हो जाए। अस्मिन् अस्ति इति देशे तन्नाम्नि, इस अर्थ के अतिरिक्त अन्य अर्थों में मतुप, अन्य अर्थों में अण न हो जाए, मतुप ही हो, तो इसके लिए सूत्र चरितार्थ हो गया, ये आवश्यकता पड़ गई। अब अस्मिन अस्थि कहेंगे तो कह सकते हैं हम कि अस्मिन अस्थि में तो हम मतुब भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अन्य अर्थों में तो आप मतुब नहीं कर पाओगे, वहां तो अण ही होगा ना। तो जब वहां अण होगा तो उस अण को बांधने के लिए ये सूत्र है, जब नदी अर्थ निकलेगा तो मतुब ही करना है वहां, चाहे निर्वृत्त अर्थ हो, चाहे अदूर्भव अर्थ हो, या और कौन सा था, निवास, निवास अर्थ हो। तो इस तरह से सभी प्रातिपदिक यहां ले लिए जाएंगे। तो ज्ञा प्रातिपदिकात बोल दिया अर्थ में, ज्ञा प्रातिपदिकात नद्याम अभिधेयायाम, अब नद्याम देशी अभिधेयायाम ये कह लो, या अगर ये आपत्ति आ रही है कि नदी को हम देश नहीं मानेंगे तो फिर नदी अलग अलग एक स्थान हो गया उसको कहने के लिए भी, लेकिन जब तो फिर ये कहा जाएगा कि अन्य अर्थों में मतुप प्रत्यय का ये विधान वैसे करेगा, फिर अपवाद नहीं माना जाएगा अण आदि का। तो कैसे भी अर्थ कर लें हम, तो चातुर्थ को मतुप प्रत्यय भवती। अब जैसे शब्द यहां बनाई दिए उन्होंने, उदुम्बरावती मशकावती वीरणावती, ठीक है, नदी है तो स्त्रीलिंग में तो बनेंगे ही। तो इस तरह से यहां पर देश अर्थ नदी का लेते हुए हम बोलेंगे तो उस अवस्था में उदुम्बर, उदुम्बर तो वृक्षों के नाम है ना, ये तो उदुम्बराणाम अदूर भवा, उदुम्बर वृक्षों के समीप है नदी, तो मूल शब्द क्या है, उदुम्बर अकारांत, इससे किया गया मतुप। तो मतुप प्रत्यय करके ठीक है स्त्रीलिंग में तो आगे बना लेंगे हम उगितष्ट से नीप करके, लेकिन ये दीर्घ कैसे करेंगे, तो उत्तर पदे के अधिकार में छठे अध्याय के तीसरे पाद में बहुत ही स्पष्ट सूत्र है, मतौ बहुवचः अनजरादि नाम, ऊपर से दीर्घ की अनुवृत्ति आ रही है, ढलोपी पूर्वस्य दीर्घोणः, तो मतौ बहुवचः, मतु प्रत्यय यदि अंत में आगे आ रहा है तो बहुवचः जो बहुत अच वाले शब्द हैं, जैसे उदुम्बर है, मशक, वीरणा, ये वीरण, ये सारे शब्द इनको दीर्घ कर देता है, ये इसने दीर्घ कर दिया है, मा को वह हो ही जाएगा माधुपधायाष्ट से, तो उदुम्बरावती मशकावती वीरणावती। चलो आगे देखते हैं, मध्वादिभ्यश्च, अब और भी शब्द लिए गए कुछ। यहां अब प्रश्न ये उठेगा कि नद्याम मतुप ये क्या कुछ कमी रह गई थी इसमें, जब जब कह दिया ज्ञाप प्रातिपदिका तो सारे ही तो आ गए, फिर भी आगे कहा जा रहा है, तो देखते हैं। तो मध्वादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम चाव्यपदम, अलग गण में जो शब्द पढ़े गए, तो अब पीछे जो है नद्याम मतु वो नदी अर्थ में कर रहा था, तो इस सूत्र को फिर क्या माना जाएगा, नदी अर्थ से भिन्न जो प्रदेश हैं, देश हैं, उनको कहने के लिए है ये, वहां भी मतुप होता है, इसलिए अब नदी अर्थ नहीं होगा। तो मध्वादिभ्य प्रातिपदिके भ्यश्च चातुरर्थ को मतुप प्रत्ययो भवति, तो मधु अस्ति अस्मिन् देशे, मधुमान देशः, मधु अधिक मिलता होगा, मधु अधिक मिलता है जब जब पुष्पों का अधिक वहां खेती हो या अन्य वनस्पतियां बहुत सारी हों, जंगल इत्यादि होते हैं, ऐसी ही बिस शब्द है ये दूसरा, तो बिसवान, ये बिसवान बन गया है इसे मतुब करके। बिस किसे कहेंगे? बिस कमल जैसे है, बिस कमल तंतु, वो कमल छोटे छोटे तंतु जो होते हैं तंतु, बिस तंतु। तो इस तरह से नदी अर्थ से भिन्न अर्थ देश अर्थ को कहने के लिए हो गया। आगे मतुप तो है, लेकिन मतुप के साथ में पाणी ने उसको और मॉडिफाई करके डकार जोड़ दिया उसमें, तो अगला सूत्र बना दिया कुमुद नड वेत से भ्यो मतुप। अब क्यों जोड़ना पड़ा डकार? क्योंकि टी भाग को हटाना है, यसे तीचे लग नहीं पाएगा। कुमुद नड वेत से भ्य पंचमी बहुवचनांतम डमतुप प्रथम एक वचनांतम। कुमुद नड वेतस, ये कुमुद नड पीछे भी आ चुके हैं, तो कुमुद नड वेतस इत्येतेभ्य प्रातिपदिके चातुरर्थिको डमतुप प्रत्यय भवति। तो कुमुद्वान नड्वान वेतस्वान सारे हल हो गए, अब सबकी टी भाग का लोप हो गया। और यहां पर कुमुद शब्द से जो डमतुप कहा गया है, तो कुमुदादिगण में ठच और ठक दोबारा आया था ना कुमुदादिगण, और कुमुदादिगण में ये नड पड़ा हुआ है, तो ठच और ठ का वो ठक का अपवाद हो गया ये। और नड शब्द से जो कहा जा रहा है, तो नड शब्द आगे भी देखो सूत्र आ रहा है एक नड शादा ड्वलच, वहां ड्वलच भी कहा जाएगा इससे। फिर आगे नड़ादी नाम कुकच एक और आ रहा है आगे भरमार है, वहां कुकागम भी नड से किया जा रहा है। ये सारी विशेषताएं हैं नड शब्द के साथ में। तो नड नड शादा ड्वलच, नड नड शादात पंचम एक वचनांतम ड्वलच प्रथम एक वचनांतम। नड शाद इत्येताभ्याम चातुरर्थिको ड्वलच प्रत्यय भवति, ये भी टी भाग को हटा देगा, तो नड ड्वलम शाद्वलम। आगे ड्वलच का टकार हटा दिया तो शिखाया वलच, एक ही प्रातिपदिक है इसमें, शिखाया है पंचम एक वचनांतम वलच प्रथम एक वचनांतम। शिखा शब्दा चातुरर्थिको वलच प्रत्यय भवति। अब शिखा नाम का कोई मनुष्य रहा होगा, उसने किसी नगर का निर्माण किया, तो शिखावल नाम का नगर हो गया। इन्होंने दिया भी है नीचे टिप्पणी में कि शिखावल नाम का जो नगर रहा था उसमें ब्राह्मण परिवार के लोग अधिक रहते रहे होंगे, और ब्राह्मण परिवार के लोग अधिक रह रहे होंगे तो इसका तात्पर्य है ये इधर उत्तर प्रांत में ही रहा होगा, कश्मीर आदि कहीं किसी भाग में। तो अब नाम तो लुप्त जैसा हो गया है, लेकिन वहां के रहने वाले ब्राह्मणों का नाम जो है वो सिखवाल करके ये अब भी प्रयोग में आ रहा है। शिखावल के रहने वाले सिखवाल, थोड़ा सा बिगड़ करके बन गया ये, तो ये संकेत दे रहा है, यानी कि जो शब्द वर्तमान में चल रहा है सिखवाल, ये स्पष्ट बता रहा है कि शिखावल का ही बिगड़ा हुआ है, वहां के निवासियों को लो के लिए सिखवाल कहा गया। आगे उत्करादिभ्य छह, उत्करादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम छह प्रथमिक वचनांतम। इसमें कुछ शब्द इकट्ठे करके पढ़ दिए उत्करादिगण में, तो उत्करादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य चातुरथिक छह प्रत्यय होती। तो इस तरह से पीछे जो भी प्रत्यय आए हैं उनमें अलग अलग प्रत्ययों का ये अपवाद बन जाएगा। तो छह प्रत्यय होकर के उत्करीयम शफरीयम, तो उत्कर जो है ये जो धान होते हैं जब खेतों से काट करके लाए जाते हैं, तो उसमें जब खेतों से काटते हैं धान के लिए तो उसमें कुछ नमी होती है, कुछ गीलापन सा रहता है, एकदम नहीं सुखाते उसके लिए, बस इतना है कि जितना उसको बढ़ना था धान को, उसको पुष्ट होना था जितना, उतना तो हो गया। अब केवल प्रतीक्षा है कि पेड़ सूखे और धान गिर जाए उसमें से। अब यदि किसान उसको खेत में ही रहने दे और वहीं सुखाने लगे और ये सोचे कि सूखने के बाद में काटूंगा, तो क्या होगा बताओ? वो काटते काटते ही जब पेड़ काटते हैं तो पेड़ हिलता है कि नहीं? वो हिलने सारे वहीं गिर जाएंगे खेत में, काट लो क्या काटोगे, अब तुम्हारे हाथ में पेड़ रह जाएगा, धान वहीं गिर जाएंगे सब। तो क्या करता है किसान, कि पूरा पूरा नहीं सूखने देगा उसको, वो पहले ही काटेगा थोड़ा सा गीलापन लिए हुए, क्योंकि वो धान गिरेगा नहीं अब उससे पेड़ हिलते समय, उसके बाद उनको फैलाया जाता है, फिर इकट्ठा करके एक स्थान पर सुखाने के लिए फैलाते हैं, तो वो स्थान कहलाता है उत्करीय, ठीक है ना। अब वहां पर फैला करके सुखा करके फिर क्या करते हैं, अब प्रक्रिया वही रहेगी उसको धान को गिराने की, झाड़ करके, तो वहां या तो कोई बड़ी सी बहुत मोटी सी लकड़ी रख लेंगे या अन्य कोई वस्तु खड़ी कर लेंगे, उसमें मार मार के जैसे कि धोबी देखा होगा ना वस्त्रों को धोता है तो कैसे पीटता है वस्त्रों के लिए, ऐसे करके जो है उसको उठा उठा के मारते हैं उसमें लकड़ी पर। अब रह गया हाथ में केवल पेड़, रह गए हाथ में पूली उसकी, धान सारे वहीं गिर गए, ऐसे निकालते हैं। अच्छा जी, जहाँ सुखाते हैं ना वहाँ उसके ऊपर दो बैलों के वो उसमें करते हैं, नहीं नहीं नहीं ये चावलों में नहीं चलता है, ये वो उसमें करते हैं गेहूं में, चावल हम करेंगे, चावल तो टूट जाएंगे चावल ऐसे नहीं। देखा है, और जबकि चावल को जो है जो जो पूरा टूटा हुआ नहीं होता है, अक्षत बिना टूटा हुआ, उसका ज्यादा महत्व होता है विशेष करके पौराणिकों में, वहां तो नाम ही उसका अक्षत रखा गया है, अक्षत का अर्थ है ऐसा चावल जो टूटा हुआ नहीं है, और मांग भी उसकी अधिक रहती है, टूटे हुए चावल की कीमत गिर जाती है, तो अगर धान अधिक सूख गया है और बैलों को चलाया है हमने तो टूट जाएंगे वो, गेहूं नहीं टूटता है, गेहूं थोड़ा कठोर होता है, पैर रख जाएगा उसका बैल का तब भी नहीं टूटेगा वो। अब तो ये बैलों की परंपरा समाप्त हो गई, अब नहीं चलाते पशुओं को, अब तो झाड़ने की भी मशीनें, उसकी धान निकालने की मशीनें आ गई हैं पेड़ों से, अब गेहूं निकालने की मशीन है, धान की मशीन है, सब मशीनी युग आ गया, कलयुग है ना ये, कल का युग। तो ये हो गया उत्करीयम। ऐसे ही शफर शब्द है, अब ये शफर कोई मछली है किसी प्रकार की, वो जहां पाई जाती है उस स्थान को, देश को कहा गया शफरीयम। चलो ये भी हो गया। अंतिम सूत्र है अभी इस प्रकरण का, नडादि नाम कुक्च, ये फिर नड से ही जाके समाप्ति कर रहे हैं, नड अनेक बार आ गया, तो नडादि नाम षष्ठी बहुवचनांतम कुक प्रथमैक वचनांतम च व्यपदम। अब प्रत्यय तो ऊपर से ले लिया है, यहां पर कुक को और बढ़ा दिया है, तो नडादी नाम शब्दा नाम कुक आगमो भवति, षष्ठ प्रत्ययः चातुरर्थिकः। तो इस तरह से नड है, नड शब्द से कोई स्थान का नाम बनाया गया कि जहां पर नडों का निवास होता है, तस्य निवासः से करके, तो नडकीयम पलक्षकीयम, इन्होंने नर कुल लिखा है, नर कुल जहां हो वह देश, तो नरों का कुल वही नर का ही नड बन गया है, तो नर कुल। तो इस तरह से ये चातुरर्थिक जो प्रकरण है, तो कुछ ही शब्द हमारे लिए इसमें महत्वपूर्ण है, बाकी तो सब सामान्य ही हैं, लेकिन जो शेषे वाला जो प्रकरण आगे आ रहा है ये बहुत मुख्य है, वर्तमान में भी बहुत सारे जो शब्द प्रयोग में आते हैं वो इसी शेषे के अधिकार में आने वाले अर्थ वाले ही होते हैं, उन्हीं अर्थों को लिए हुए व्यवहार में आते हैं, बहुत व्यवहार बोलते हैं हम लोग, सांसारिक धार्मिक व्यावहारिक प्रामाणिक जन कितने शब्द मिलेंगे ऐसे, अब वो सारे इसी प्रकरण में दिखाई देंगे मुख्य करके। चलो ठीक है, यहीं तक रखते हैं प्रणोध्वनि। ओम।